और इनके लिए एक और निशानी रात है। हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं।